что в Тебе замышлял мне. Możemy stać dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. To była modlitwa. Mówiliśmy: Panie, mów do mnie. I Bóg chce mówić, ale czasami jest tak, że wypowiadamy pewne słowa modlitwy, po czym odwracamy się na pięcie, idziemy i praktycznie zostawiamy Boga z samym sobą. Bóg chce do nas mówić. Bóg chce nam mówić, co mamy robić. Nie w kontekście narzucania czegoś, tylko abyśmy uświadomili sobie i sami to przeżyli. Bo jeżeli sami coś przeżywamy, to potem jesteśmy świadomi, że to działa. A więc Bóg chce, żebyśmy pozwolili się Jemu przekonać, że to, jaki On ma przepis na życie, na to, jakimi mamy być, że to działa. I chcemy odbierać tę naszą społeczność również jako okazję ku temu, żeby Pan Bóg i poprzez Słowo swoje do nas mówił. Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Chcę przeczytać fragment od wiersza 14 do wiersza 16. 5 rozdział Ewangelii Mateusza. I można byłoby powiedzieć: i stała się światłość. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Będziemy się modlić. Dziękujemy, Ojcze, za to, że mówisz. Że mówisz takie słowa. Dziękujemy, że mówisz o czymś, kim możemy być, kiedy całkowicie wypełnisz nasze życie. Chcesz, abyśmy byli światłością. Abyśmy odbijali Twoje światło w swoim życiu i abyśmy byli światłem dla innych. Chcesz, byśmy takimi byli. Ale prosimy Cię, abyś poprzez swoje słowo przekonywał teraz nas, czy naprawdę takimi jesteśmy. Amen. Tydzień temu, jeżeli pamiętacie, zastanawialiśmy się nad wierszem 13, gdy jesteście solą ziemi. Dzisiaj mamy rozważyć kolejne wersety, a zaczynamy od wiersza 14. Wy jesteście światłością świata. Zachęcam do tego, by słowo mieć otwarte. Będziemy często do niego zaglądać. W jakim praktycznym znaczeniu ta prawda, te słowa Pana Jezusa, wy jesteście światłością świata, w jakim praktycznym znaczeniu ta prawda dzisiaj w świecie, w którym przyszło nam żyć, odnosi się do każdego z nas? Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że wierzący człowiek powinien być światłością świata? Popatrzmy, według naszego Pana bycie światłością świata to drugie wielkie następstwo, konsekwencja stania się chrześcijaninem, świadomie wierzącym człowiekiem. Pierwsza konsekwencja, wy jesteście solą ziemi. Później Jezus mówi w wierszu następnym, wy jesteście światłością świata. Kiedy więc zastanawiamy się nad znaczeniem bycia solą, a to robiliśmy tydzień temu, i nad znaczeniem bycia światłością to robimy dzisiaj, to musimy uzmysłowić sobie, że nie chodzi tu o nic innego, jak tylko po pierwsze o naszą naturę jako wierzących ludzi i po drugie o nasze oddziaływanie na innych ludzi. Kiedy Jezus mówił bardzo praktyczne rzeczy i kieruje te rzeczy do nas jako do ludzi, którzy podjęli decyzję chodzenia za Panem, to mówiąc nam, zwraca uwagę na dwie rzeczy. Wy jesteście solą ziemi, chodzi o naturę, zmienioną naturę. Wy jesteście światłością świata, chodzi o to, czego Bóg od nas oczekuje w kontekście relacji z ludźmi, oddziaływania na ludzi. Spróbuję przedstawić taki najprostszy sposób rozumienia tej sprawy tak, żeby nie było żadnych niedomówień. Popatrzcie, ten sam Pan, który mówi, wy jesteście światłością świata, w innym miejscu mówi, ja jestem światłością świata. I tych dwóch stwierdzeń, można byłoby powiedzieć, różne stwierdzenia. Jezus sam sobie zaprzecza. No bo pierw mówi o was, o ludziach, o nas, potem w innym miejscu mówi o sobie. Te dwa stwierdzenia nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. Muszą występować razem i musimy je rozumieć w ścisłym połączeniu ze sobą. Jeżeli chcę być światłością dla świata, dla ludzi, to nie mogę być światłością bez oderwania z Jezusem. Jezus jest tym, który mnie zmienia. Pan Jezus jest tym, który daje światło w moje życie i tylko w bliskiej relacji z Jezusem, dzięki tej bliskiej relacji, w oparciu o to, kim On dla mnie jest, mogę być światłością dla innych. Jeżeli będę starał się być światłością dla innych w oparciu o swoje własne siły, to będę wskazywał nie na Boga, ale na siebie, jaki ja jestem. A takich ludzi, którzy są zadowoleni z siebie, mamy dosyć. I bardzo często ludzie chodzący do społeczności, do kościołów, mogliby się wiele nauczyć od tych, którzy często mówią, ja nie jestem wierzący, ale pod względem moralnym tym ludziom nie można niczego zarzucić. Powiemy to dobrze, że pod względem moralnym temu człowiekowi nie można niczego zarzucić, ale jest pewne niebezpieczeństwo. Tu nie chodzi o to, żebym zwracał uwagę kogoś, kto mnie obserwuje, na samego siebie i koncentrował uwagę tego człowieka na sobie, ale bym zwracał uwagę na tego, kto zmienił moje życie i prowadził tego człowieka do Pana Jezusa. W tym sensie, mówiąc, ja jestem światłością świata, kiedy Jezus koncentruje się na sobie, mówi, wy jesteście światłością świata, czyli z mojego bierzecie i dajecie pozostałym. W innym miejscu Pan Jezus rozszerza to stwierdzenie, mówi, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota, mówiąc, ja jestem światłością świata. W wierszu 14 Jezus powtarza, mówi, wy jesteście światłością świata. Kochani, jeżeli mamy być światłością, to musimy być świadomi swoich praw i obowiązków. Ci z nas, którzy brali jeszcze śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego, pamiętamy chyba taką formułkę, świadomi praw i obowiązków wypływających z czego? Założenia rodziny, tego słowa założenia. Nie chciałem go jakimś innym synonimem zamieniać. Świadomi praw i obowiązków. Więc jesteśmy świadomi. Zakładamy rodzinę. Kiedy patrzę na przykład na relacje nauczyciel-uczeń, to jestem świadom, że uczeń jest świadomy swoich praw. Z obowiązkami to jest różnie. Jako Boże dzieci musimy być świadomi swoich praw i swoich obowiązków. Bo bycie Bożym dzieckiem to nie jest tylko kwestia mojego prawa i praw z tym związanych, ale też obowiązków. Więc jeżeli mamy być światłością, to musimy być świadomi swoich obowiązków, a więc tego, co do nas należy i co się z tym wiąże, jeżeli chodzi o bycie światłością. I kilka takich rzeczy. Czym jest światłość? Czym my mamy być? Myślę, że to może być też takim pewnym zwieńczeniem tego, o czym mówiliście na waszym szkoleniu, jeżeli chodzi o oddziaływanie w środowisku sportowym. Na czym polega w praktycznym życiu bycie światłością? Światłość po pierwsze jest tym, co jest widoczne na zewnątrz i na co ludzie patrzą. Jeżeli popatrzymy do wiersza 14-15. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Mamy porównanie do świecy. Popatrzmy pierw na to pierwsze porównanie. Aczkolwiek w naszym tłumaczeniu mamy świecę. W Biblii Gdańskiej w starym tłumaczeniu jest świeca. W Biblii Tysiąclecia jest świeca. W oryginale greckim jest słowo lampa. Ale teraz nie będziemy zastanawiać się, które jest lepsze. Bo bez względu na to, jakiego określenia byśmy użyli, świeca czy lampa, nie zmienia to faktu przeznaczenia tej małej rzeczy. I lampa, i świeca ma konkretne przeznaczenie. Moglibyśmy powiedzieć, aczkolwiek niezbyt szczęśliwie to będzie brzmiało, ta jedna mała rzecz ma pewne obowiązki do zrobienia. Przytaczając to porównanie, Pan Jezus odwołuje się do zwykłego, naturalnego zastosowania małej rzeczy, czyli dodawania, udzielania światła tym wszystkim, którzy znajdowali się w domu. Musimy wiedzieć, że domy palestyńskie były bardzo mroczne i posiadały tylko jedno małe okienko, gdzieś o średnicy pół metra. W związku z tym każdy dom w Palestynie zaopatrzony był w lampki. Jak wyglądała taka lampka? Przypominała ona naszą sosierkę. Mężczyźni może niekoniecznie wiedzą, o co chodzi, kobiety na pewno. Mała sosierka, niezbyt duże, podłużne naczynie, które by było wypełnione olejem i w którym pływał knot. Zapalanie takiej lampki nie należało do łatwych rzeczy, z prostej przyczyny. Nie było zapalniczek, nie było zapałek. Zazwyczaj stała taka lampka na pewnej podstawce wykonanej z okrągłego pniaka. Gdy domownicy opuszczali swój dom, stawiali tą lampkę pod glinianym korcem dla bezpieczeństwa, żeby nie doszło do pożaru. Jednakże podstawowym zadaniem takiej lampki było stanie na świeczniku i dostarczanie światła, rozświetlania wnętrza. Głupim byłby ktoś, kto zapaliłby lampkę wieczorem i wstawiłby ją pod korzec. Pod korzec, pod osłonę. Stawiana była tylko w momencie nieobecności domowników w tym domu. I przysłuchując się temu, co przedstawił Pan Jezus, musimy na nowo zdać sobie sprawę z tego, kim z definicji jest wierzący człowiek. Kim z definicji jest chrześcijanin. Kim z definicji każdy z nas, jeżeli mówimy, że jesteśmy wierzącymi. Kim każdy z nas powinien być. Chrześcijanin to osoba widoczna na zewnątrz przez innych ludzi. Ja mam być widoczny. Ktoś dobrze powiedział, nikt nie może być uczniem Chrystusa w konspiracji, bo albo konspiracja unicestwi uczniostwo, albo uczniostwo unicestwi konspirację. Nie możesz być wierzącym człowiekiem w ukryciu, w konspiracji, bo albo konspiracja unicestwi twoje uczniostwo, albo uczniostwo unicestwi twoją konspirację. Fakt, że jestem chrześcijaninem. A chrześcijaninem jestem wtedy, kiedy uzmysławiam sobie, że jestem zmienionym człowiekiem. Ta zmiana musi być widoczna. To nie jest tak, że ktoś mówi, ja jestem chrześcijaninem. Pokaż mi zmiany w twoim życiu. Zmiany w sposobie myślenia nie jesteś w stanie mi pokazać, aczkolwiek patrząc na twoje zachowanie, jestem w stanie sobie wyobrazić, czy twoje zachowanie są konsekwencją zmienionego myślenia, czy starego myślenia. Kochani, mam być innym, przemienionym człowiekiem. I musi to być fakt oczywisty dla mnie. Musi również to być fakt oczywisty dla tych, którzy są ze mną i widoczny przez tych, którzy są ze mną. Tu chodzi o zasadniczą różnicę, o kontrast pomiędzy wierzącym człowiekiem a innymi ludźmi. Gdzie jest potrzeba, aby ten kontrast był widoczny? Ktoś może powiedzieć, w kościele. Kochani, myślę, że nie do końca. Wszyscy staramy się w kościele sprawiać dobre wrażenia. Nawet ci, którzy walczą ze snem, sprawiają wrażenie, że słuchają. Kochani, kontrast niekoniecznie w pierwszej kolejności ma być widoczny w kościele, ale ma być widoczny w naszym codziennym zmaganiu się z życiem. Bardzo często w sytuacjach ekstremalnych, kiedy jesteśmy konfrontowani ze złem, z pokuszeniem, z ludźmi niezbyt miłymi i ta inność, moja inność, wtedy wychodzi na wierzch. I wtedy naprawdę okazuje się, czy jestem innym, zmienionym człowiekiem, czy nie. Ta inność praktycznie dochodzi do głosu w tym, jak na przykład traktuję sprzedawcę po drugiej stronie lady, kiedy jestem w sklepie. Albo jak odnoszę się do swoich podwładnych, albo co myślę o swoich zwierzchnikach i jak traktuję swoich zwierzchników. Zazwyczaj tak jest, że jesteśmy odważni w swoich myślach i w myślach to szefowi jesteśmy w stanie nawrzucać. A kiedy przychodzimy do pracy, to wtedy mamy odwagę przed żoną coś powiedzieć na szefa. Albo jeżeli jeszcze jesteśmy sami, to przed czterema ścianami, wtedy jesteśmy odważni i mówimy, co myślimy o tym człowieku. Moja inność wyraża się w tym, jak traktuję ludzi, z którymi się stykam. Z tymi, tych, którzy podlegają mi jako przełożonemu, bądź względem tych, któremu ja podlegam jako podwładny. Ale również to przejawia się w tym, jak traktuję na przykład swoje zeznania podatkowe. Czy uczciwie i rzetelnie wypełniam swoje obowiązki. I to bez względu na to, jakie by one były. Wtedy ktoś, patrząc na moje zachowanie, może powiedzieć niezbyt miłe rzeczy o mnie. Bo może powiedzieć tak, że jestem naiwny, no bo kto się jakimiś głupimi biblijnymi zasadami dzisiaj kieruje. Że jestem z innej bajki, że może z innej planety. Że jestem tym, który nie potrafi się przystosować do życia, nie umiem wykorzystywać nadarzających się okazji tak, jak to robią inni, jak oni to umieją. Ale kochani, moją normą zachowania i punktem odniesienia jest to, że tej inności oczekuje ode mnie Jezus i o dziwo, od pewnego czasu, że tej inności zaczyna oczekiwać świat ode mnie, który ma dosyć dziadostwa, z którym sobie nie jest w stanie poradzić. I tutaj, w tej sytuacji, bardzo wielką pomocą mogą być coraz większe oczekiwania ludzi, świata. Ludzie potrzebują wzorców, pozytywnych wzorców. Takich, o których myśleliśmy, że są pozytywni, spróbujmy zapomnieć, bo kiedy przyszło co do czego, to okazało się, że to są tylko słowa. Nasze życie weryfikuje, kim jesteśmy. Sytuacje ekstremalne, w której się znajdujemy. Tam możemy być wzorcami, tam możemy być światłem. Światło jest widoczne przez wszystkich, widoczne na zewnątrz. A więc moim zadaniem jest pokazać, że można inaczej. Mogę inaczej żyć, można inaczej postępować, można inaczej się zachowywać. Dlatego Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Na was świat będzie patrzeć. Mam być inny. Jezus też był inny. Nam określenie inny kojarzy się niezbyt pozytywnie. Kiedy mówimy o tym, że ktoś jest, nie chcąc wyrazić to jakoś dosłownie, mówimy, że ktoś jest myślący inaczej. Ale wiemy, jaka treść jest w tym zawarta. Że ktoś kocha inaczej. Ale wiemy, jaka treść jest w tym zawarta. Negatywna. Mówiąc o tym, że wierzący człowiek jest inny, mam cały czas na myśli pozytywne treści. Dlaczego jestem inny? Bo Jezus jest inny. Jezus nie pasuje do tego świata. To nie Jezus schodził do tego świata, to Jezus był światłością. Jezus był tym, który przyciągał do siebie, pomimo tego, że był nieakceptowany, że był problemem dla ludzi, ale ludzie widzieli, że On jest inny. I to mają ludzie dostrzegać w moim życiu zachowaniu. Jestem inny. Jestem widoczny na zewnątrz. Dlaczego mam być inny? Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo ludzie na mnie patrzą, no ale ktoś powie, ja się mam przejmować tym, co ludzie o mnie mówią? I tak i nie. Jeżeli są to plotki, mam to puścić mimo uszu. Jeżeli natomiast mówią o mnie źle i mają podstawę ku temu, powinno dać mi to wiele do myślenia. Ale ktoś powie, nie przekonuje mnie twój argument, że mam być inny dlatego, bo ludzie na mnie patrzą. Więc jest drugi argument, bo tak powiedział Jezus. Powinniśmy dalej dyskutować? Jezus tak powiedział. Prawdziwy chrześcijanin nie może się ukryć. Nie może umknąć czyjejś uwadze. Powiedziałem, że człowiek wierzący musi być widoczny. Mamy być jak sól. Mówiłem o znaczeniu soli, która dodaje smaku. która powstrzymuje przed zgnilizną, przed rozkładem. Sól, która coś daje, jeżeli chodzi o to, że mamy jako chrześcijanie dawać smak życiu. Ale mamy być tymi, którzy są jak lampa umieszczona na świeczniku, bądź miasto zbudowane na górze. Jak to wygląda więc to bycie innym, to bycie światłością? Czy ci, którzy są z nami, przebywają, patrząc na nasz sposób życia, zachowania, wyrażania, widzą w nas inność, światłość, czy też widzą zupełnie coś odwrotnego? Mi nie chodzi o to, co ludzie widzą, kiedy jestem w kościele, ale co ludzie widzą w normalnym, w takim praniu normalnym, w normalnej naszej ludzkiej rzeczywistości. Czy ta inność jest dostrzegana? Czy jesteśmy tymi, których światło widoczne jest na zewnątrz? Druga rzecz związana ze światłością. Jeżeli Pan Jezus mówi, że mamy być światłością świata, to musimy uzmysłowić sobie, jaką drugą cechę niesie w sobie światłość. Drugą rolę światła jest rozpraszanie ciemności i wskazywanie właściwego kierunku. Kiedy patrzę na to wszystko, co się dzieje na świecie, dokąd ten świat zmierza, zastanawiam się, na ile wierzący ludzie, bojący się Pana Boga, są świadomi, jak dalece ciemność opanowała ten świat i jak wielki wpływ grzech ma na życie człowieka. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy jesteśmy przerażeni tym? Czy też jest to nam zupełnie obojętne? Mówimy, tak jest, tak będzie, bo tak jest napisane. Co, ja na to nie mam żadnego wpływu. Tu mi o to nie chodzi. Ale czy porusza nasze uczucia, nasze serca, świadomość tego, że ciemność coraz bardziej opanowuje świat? Nie mogę powiedzieć, że mnie to nie obchodzi. Mógłbym powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, gdybym mieszkał na innym świecie. Ale mieszkam na tym świecie. Na ile widzimy powagę i tragedię takiej sytuacji? Współczesny człowiek żyje w ciemności. Wielu ludzi traktowanych jako autorytety nazywa to raczej wolnością albo wyzwoleniem. A Biblia ma na to jedno określenie, które dla sporej grupy ludzi brzmi staroświecko. Ciemność. Albo Biblia w innym miejscu nazywa to bardzo dosadnie. Grzech. Ale my jako ludzie chętnie to słowo byśmy wyrugowali z naszego współczesnego języka. Grzech? Lepiej mówić o nieporozumieniu. Lepiej mówić zupełnie o czymś innym. Ale grzech nie. Grzech wzbudza takie mieszane uczucia. Doprowadzać może do pewnego oskarżenia się w myślach. A więc wyrzucić to wszystko, co sprawia, że pozbawia mnie jakiegoś wewnętrznego pokoju. Kochani, problem życia w ciemności wynika z tego, że brakuje wyraźnego kierunku. My nie widzimy kierunku i w takich warunkach, gdy jest ciemno, trudno jest rozróżnić jeden obiekt od drugiego. Zupełnie inaczej funkcjonujemy w domu, jeżeli wiemy, że na przykład od godziny 16 do godziny 18, szczególnie w zimie, kiedy robi się szybko ciemno, zabraknie światła. Ale jesteśmy w pogotowiu, świecą się już świece, mamy lampkę w zasięgu ręki. Ale co się stanie, kiedy nagle zgaśnie światło, a my na przykład nawet stoimy pod prysznicem w kabinie 2x2? Tracimy poczucie kierunku w tym małym pomieszczeniu. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, gdzie iść. Tak jest, jeżeli ktoś tkwi w ciemności. Traci się poczucie kierunku, traci się orientację. A co z tym się wiąże? Ludzie, jeżeli żyją w ciemności, tracą poczucie własnej godności. Poczucie bezpieczeństwa. Jest to też prawdziwe w sensie moralnym. Dzisiaj żyjemy w takim świecie. Gdy patrzymy na to wszystko, co się dzieje, widzimy, że współczesny człowiek zatracił poczucie orientacji moralnej i nie chce wiedzieć, jakie są tego tragiczne konsekwencje. Mam nadzieję, że to dostrzegamy, chyba że jesteśmy ślepi. Kochani, moim obowiązkiem jako wierzącego człowieka jest wskazywanie właściwego kierunku. I to jest moje zadanie. A ten właściwy kierunek mogę wskazywać jedynie wtedy, gdy sam kiedyś po raz pierwszy zostałem w właściwy sposób ukierunkowany i każdego dnia daję Bogu możliwość, żeby robił pewne korekty i żeby dalej mną kierował. Po co u wejścia do portu stawiane były boje świetlne czy latarnie morskie? W jakim celu cała sygnalizacja świetlna na lotniskach czy świetlny system naprowadzający samoloty na pasy startowe, samoloty lecące po zmroku? Po co to wszystko? By można było bezpiecznie wylądować. Dzisiaj powiemy, te funkcje przejęła nawigacja satelitarna czy najnowszej generacji komputery. Mam być tym, który jest przewodnikiem, który naprowadza do właściwego miejsca. Moim życiem, czy inaczej, moje życie ma być tym naprowadzeniem innych ludzi, żeby ludzie, używając terminologii lotniczej, mogli bezpiecznie wylądować. Jest taki zwyczaj, myślę, w głównej mierze w polskich liniach lotniczych. Kiedy samolot wyląduje, szczęśliwie pasażerowie klaszczą. Nie wiem, czy może, żeby podnieść pilota na duchu. To jest taki zwyczaj, okazywanie wdzięczności, bezpieczne lądowanie. Jest ktoś, w czyich rękach powierzyliśmy swoje własne życie. I często dla mnie jest rzeczą niezrozumiałą, że nie mamy kłopotów z tym, ażeby wsiadając do samolotu, lecąc 12 kilometrów nad ziemią, powierzyć swoje życie w ręce kogoś, kogo w ogóle nie znamy. Nie mamy o nim pojęcia. Nie mamy nawet wpływu ani wglądu, z jakimi stopniami skończył szkolenie albo jaką ma częstotliwość szczęśliwie doprowadzonych do końca lotów. Nie mamy pojęcia. Ale bez pytania składamy swoje cenne życie w ręce obcego człowieka. I być może wtedy z wdzięczności klaszczemy, że się wszystko szczęśliwie udało. Jeżeli z tym nie mamy kłopotu, to dlaczego człowiek ma problemy, żeby złożyć swoje życie w ręce kogoś, o kim dobrze, doskonale wie? Kochani, mam być tym, w życiu którego ludzie są w stanie zobaczyć Pana Jezusa. Światło, jak powiedziałem, drugą cechą jest rozpraszanie ciemności, wskazywanie właściwego kierunku. Kiedy jestem wierzącym człowiekiem, pokazuję cechy Pana Jezusa. Te cechy są widoczne w moim życiu. Na kogo wskazuje nasze życie? Gdzie, w jakim kierunku prowadzimy ludzi, jeżeli poszliby za nami? Czy do Boga? Czy zupełnie w przeciwną stronę? Jeżeli patrzymy na swoje zadanie jako światłości, na swoją rolę, światło może być sygnałem ostrzegawczym. To jest kolejna taka cecha. Światło często ostrzega, wzywa do zatrzymania się, gdy gdzieś zagraża jakieś niebezpieczeństwo. I to samo ma mieć miejsce, jeżeli chodzi o rolę, zadanie człowieka wierzącego. Mam ostrzegać. Co to znaczy? Mam nazywać rzeczy po imieniu. Mam mówić o grożącym niebezpieczeństwie, o konsekwencjach trwania w złym. Mam to robić z wielką mądrością i z wielką miłością. U kogo mam się tego uczyć? U Pana Jezusa, który ostrzegał, nazywał rzeczy po imieniu, piętnował, ale mówił to z wielką miłością, z wielką mądrością. Oczywiście jest to zawsze bardzo trudna sprawa, dlatego że my jako ludzie nie lubimy, żeby ktoś nam zwracał uwagę. I w takich sytuacjach zawsze mamy pod ręką konkretne słowa, takie jak: to nie twoja sprawa. Albo możemy usłyszeć: nie wtykaj nosa w coś, co cię w ogóle nie powinno interesować. Albo, jeżeli chcemy, jako ci, którzy są napominani, wzbudzić wyrzuty sumienia w tym kimś, mówimy: zajmij się lepiej swoimi problemami. Bądź chcąc zupełnie rozłożyć na łopatki tego, który zwraca nam uwagę, mówimy: a coś ty taki święty nagle się znalazł. Przypatrz się lepiej samemu sobie. Drodzy, nie jest wcale przyjemną i miłą rzeczą usłyszeć podobne słowa. To wcale nie jest ani miłe, ani zachęcające, gdy ktoś nas wykpi lub wyśmieje, albo nas obrazi, albo odrzuci próbę ostrzeżenia czy napomnienia. I w takich sytuacjach stale pamiętam o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że nie jestem w stanie u nikogo z ludzi wywołać, jeżeli tak mogę to ująć, nowego życia. Nie jestem w stanie jako człowiek wpłynąć na to, żeby ktoś zmienił swoje życie. Ale popatrzmy. Na każdej paczce papierosów jest napisane ostrzeżenie. Zastanawiałem się, jakie ono jest, no bo nie palę, ale wydaje mi się, że ono brzmi tak. Palenie tytoniu grozi chorobami nowotworowymi. Coś w tym sensie. Minister zdrowia. I co, czy przez to zmniejsza się ilość nałogowych palaczy? Że jest ostrzeżenie na paczce? Bierze to ktoś do ręki kilkadziesiąt razy dziennie i jestem skonfrontowany. Czy automatycznie ilość palaczy się zmniejsza? Wielokrotnie słyszymy ostrzeżenia, by nie pić alkoholu. I co, czy przez to zmniejsza się ilość osób pijących wódkę? Każdego dnia słyszymy ostrzeżenia, by nie siadać za kierownicą po spożyciu alkoholu. I co, ilość pijanych kierowców się zmniejsza? Nawet czasami w Malince widzę jadących zygzakiem i to wcale nie próbujących nowe opony zimowe, ale mających problemy z utrzymaniem pewnego stanu, wskazującego na to, że jestem pod działaniem środków. Można wyciągnąć wniosek. Nie warto ostrzegać, bo to nie przynosi żadnych rezultatów. Przecież mamy wytłumaczenie. Ludzie są dorośli, sami dobrze wiedzą, co robią. W dodatku, to nie moja sprawa, to nie moje zdrowie, to nie moje pieniądze. I jesteśmy usprawiedliwieni. Kochani, pomimo tego, iż czasem mogę odnieść wrażenie, że nie warto ostrzegać, bo ludzie sobie z tego tak nic nie robią, nie warto ostrzegać, bo można usłyszeć coś bardzo niemiłego, moim zadaniem jako wierzącego człowieka jest ostrzeganie. Bo jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, że ktoś przed Bogiem oskarży mnie o to, że go nie ostrzegłem, a tym, że ta dana osoba będzie pluła sobie w brodę i będzie oskarżała samą siebie o głupotę i krótkowzroczność, że stojąc przed Bogiem przypomniała sobie, że nie posłuchała ostrzeżeń i napomnień, które wypowiadałem. Będzie zasadnicza różnica. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o światłość. W praktycznym ujęciu, co to znaczy dzisiaj, na nasze praktyczne przełożenie być światłością. Światłość dodaje pewności, podnosi na duchu, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy ogarnięci ciemnością. I tutaj przede wszystkim chodzi o dawanie nadziei, pocieszanie, wskazywanie bezpośrednio na Jezusa w takich dwóch aspektach. Po pierwsze, w stosunku do tych, którzy są przygniecieni grzechem, poczuciem odrzucenia, beznadziei, mówienie, że Jezus wybaczy, że Jezus może podnieść, że On jest ratunkiem. Powoływanie się na słowa Pana Jezusa, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I druga rzecz, jak też w relacjach z innymi wierzącymi, którym brakuje odwagi czy determinacji do tego, by być przykładem, światłem i solą dla innych. A więc, jeżeli ktoś ma życie nieuregulowane, jesteśmy tymi, którzy podnoszą na duchu, mówiąc, jest ratunek, jest szansa. I w relacjach z wierzącymi ludźmi, którzy może wychodzą z założenia, nie ma sensu świadczenie. Ja jestem za słaby. Jesteśmy tymi, którzy pocieszają, którzy determinują, którzy mówią, że ma to mimo wszystko sens. Nawet jeżeli to będzie odrzucone przez ludzi, którzy żyją współcześnie razem z Tobą, ale ma to sens, bo nie robisz tego dla ludzi, robisz to dla Boga. Ja nie mam wpływu na to, co ludzie zrobią z tym, co ja mówię. Ja nie mam wpływu na to, co Wy zrobicie z tym, co ja tu zwiastuję od prawie 19 lat. Nie mam na to wpływu. Ja mogę się cieszyć, widząc zmiany, ja mogę płakać. I wiele razy płakałem, patrząc, że zwiastowane słowo według mojego sposobu postrzegania nie przynosi żadnego rezultatu. I mogę być tym, który faktycznie roni łzę, pytając siebie, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy wzrastają w słowie, którzy rosną w słowie, którzy osłuchani są w słowie, nie prowadzą żadnego zmienionego życia. Jak to jest możliwe? Ale pomimo tego nie moją rzeczą jest. Nie mam wpływu na to, byście to przyjęli. Ale moim zadaniem, z którego Bóg mnie rozliczy, będzie mówienie o tym, jak ważną rzeczą jest przyjęcie Jezusa, jak ważną rzeczą jest życie z Jezusem. Z tego mnie Bóg rozliczy. Nie z tego, co wy z tym zrobicie, ale z tego, co ja robię z pewnym powierzonym zadaniem. I tak samo będzie w naszym życiu. Nie Bóg nas rozliczy z tego, że ludzie tego nie przyjęli, ale co myśmy zrobili z tym, kiedy zostaliśmy skonfrontowani ze słowem, że mamy być światłością, mamy być solą ziemi. Powiemy, to tak nic nie da. To nie ma sensu. I bardzo często tak mówimy, próbując wytłumaczyć samych siebie. Kiedy przypominacie sobie, mówiłem na końcu o jednej wartości odnośnie soli, że jest rzeczą niepozorną, bezwartościową w oczach ludzi. Ale Bóg chce użyć tego, co jest bezwartościowe w naszych oczach, czyli nas. Kochani, a więc dodawanie pewności, wybaczcie za to, że się uniosłem. W duchu szczególnie wtedy, gdy jesteśmy ogarnięci ciemnością. Ale popatrzmy teraz na ostatni 15 werset, bo czas już kończyć. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Z tego wiersza trzy praktyczne rzeczy. Pierwsza. Mamy oddziaływać na ludzi poprzez światłość, inność, która jest niczym innym, jak konsekwencją zmiany, jakiej w naszym życiu stale dokonuje Jezus. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Druga rzecz. To oddziaływanie ma zwrócić uwagę innych na nasze postępowanie. Ktoś może powiedzieć, ludzie tak nie patrzą. Nieprawda. Ludzie doskonale obserwują. To, że nie mają odwagi się do tego przyznać, to jest druga rzecz. Ale ludzie doskonale obserwują. Gdyby tak nie było, to by nas ludzie nie punktowali, zwracając uwagę na nasze słabości, jakie mamy. A więc jesteśmy pod ścisłą obserwacją. I ludzie, patrząc na nasze zmienione życie, praktycznie mają być tymi, którzy mają widzieć w nas dobre uczynki. W języku greckim są takie dwa słowa na wyrażenia określenia dobre. Pierwszym słowem jest agatos, które oznacza po prostu, iż dana rzecz jest dobra. I drugim słowem jest kalos, które nie tylko mówi, że dana rzecz jest dobra, ale również pociągająca, piękna, atrakcyjna. I to kalos występuje w tym tekście Mateusza. Dobre uczynki, czyli atrakcyjne, pociągające, wzbudzające zazdrość u innych. W tym pozytywnym sensie. Jeżeli patrzę na twoje życie, zaczynam ci zazdrościć tego, co ty masz i chciałbym mieć to samo. I trzecia rzecz. To oddziaływanie ma wzbudzić w ludziach pragnienie oddawania Bogu chwały. Czy zauważyliście, że często po cudach, jakich Bóg dokonywał przez Pana Jezusa, czytamy w Ewangeliach, ludzie oddawali Bogu chwałę. Taka była reakcja ludzi. Mówili, nigdy przedtem czegoś takiego nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy i zaczynali wielbić Boga. Kochani, w taki sposób dzisiaj powinniśmy żyć, że kiedy ludzie będą na nas patrzeć i uważnie się nam przyglądać, to staniemy się dla nich problemem. Bo coś z tym trzeba będzie zrobić. Jeżeli będą na nas patrzeć, zaczynają się zastanawiać, o co chodzi, gdzie tkwi przyczyna, dlaczego ci ludzie są odmienni i to pod każdym względem, tak różni w swoim zachowaniu, postępowaniu. Bo jest w nich coś takiego, czego nie rozumiemy, czego nie potrafimy wyjaśnić. Tak to również rozumiał Piotr, który w pierwszym liście 2.12 pisze, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. A żeby ci, parafrazując ten tekst, możemy odnieść się do oryginału. Widząc wasze dobre uczynki, ci, którzy są do was negatywnie nastawieni, mogli wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Prowadźcie pośród pogan życie nienaganne. I wtedy mogą otrzymać jedną odpowiedź, że jedynym odbiciem największej siły, jesteśmy odbiciem największej siły, największego światła, którym jest Pan Jezus. I że to Jezus w nas działa. Bo właściwie po naszym zachowaniu ludzie mogą poznać, do kogo należy nasze życie. Po naszym zachowaniu. A nasze zachowanie jest niczym innym, jak kwit esencją naszego myślenia. Jak myślisz, tak robisz. Jak robisz, tak cię postrzegają. Nie znają twoich myśli, widząc twoje zachowanie. A więc jakim jesteś, takim jesteś odbierany. Możemy swoim zachowaniem pokazać, kto jest Panem naszego życia. Czy Bóg? Czy też zupełnie ktoś inny? Aby jednak takie postępowanie, zachowanie było dobre, musimy mieć stale kontakt ze źródłem, którym jest Pan Jezus. Kochani, na koniec pewna ilustracja. Wiecie dobrze, że przed każdą olimpiadą zapala się znicz. W Grecji, w stolicy pierwszych nowożytnych igrzysk, pod górą Olimp, u stóp tej góry. I później rozpalony znicz niosą sztafety biegaczy, sportowców. I to nie chodzi o to, że ukłon w stronę sportowców, ale w ogóle. Tak było również przed 8 laty, olimpiada w Nagano. Biegacze wyruszyli kilka miesięcy wcześniej, biegli z pochodnią płonącą do Japonii. Wszystko przebiegało bez zakłóceń do momentu, aż doszli do granicy, dobiegli do granicy, gdzie napotkała ich niesamowicie wielka burza śnieżna i pochodnia trzykrotnie zgasła. Co mieli wtedy robić? Wrócić do Olimpu? Za daleko. Za kilkanaście dni była olimpiada. Odpalić od zapałki? Wbrew regułom i zasadom. Problem. Ale okazało się, że za sztafetą jechał specjalny samochód z napisem zapasowy ogień. Zawodnicy mogli na nowo rozpalić pochodnie. Kochani, myślę, że w naszym życiu może być podobnie. W codziennych troskach, zabieganiach to nasze światło gaśnie. Czasami ono jest mocniejsze, czasami jest coraz mniejsze i gaśnie. Ale mamy źródło, do którego możemy się podłączyć, jeżeli tak to można powiedzieć. Ale to o to chodzi. Bo Bóg jest gotowy, byśmy się podłączyli. Wtyczka jest w naszym ręku. My się mamy podłączyć i w każdej chwili możemy do tego źródła się podłączyć. Jeżeli nie będziemy codziennie podłączeni do tego źródła i będziemy swoją własną mocą chcieli świecić przykładem, porównać nas wtedy będzie można do zapałki. Zapalimy. Płomień, w zależności od wielkości zapałki i ilości tej siarki na główce. Płomień jest duży, a kilka sekund zapałka gaśnie. Mamy świecić i to każdego dnia i wtedy dopiero ludzie zobaczą w nas Pana Jezusa. Pytanie, czy my to robimy. A może w naszym życiu jest tak, jak w pewnej historii, prawdziwej historii. 4-letnia wnuczka była niegrzeczna. Babcia upomniała ją słowami piosenki, jaką dzieci śpiewają na szkółce. Pan Bóg się patrzy w serduszka dzieci. Znacie tą piosenkę, prawda? Widzi, jak w lustrze, czy tam się świeci. Więc babcia, cytując tą piosenkę, chce z wnuczką porozmawiać. Na to wnuczka odpowiedziała, nie świeci się, bo trzeba oszczędzać. Czy przypadkiem z nami też tak nie jest, że chcemy oszczędzać? Ludzie dzisiaj potrzebują wzorców. Potrzebują autorytetów. Na autorytet trzeba sobie zasłużyć. Autorytety się nie rodzą. Wzorce się nie rodzą, wzorce się tworzy. Wierz mi, że możesz być wzorcem. Każdy z nas może być wzorcem. Każdy z nas może być autorytetem. Jeżeli będziemy mieli ścisłą relację z kimś, komu zależy na tym, byśmy byli światłością, wzorcem i autorytetem. I takiego bycia światłem od jutra, a może już nawet dzisiaj, każdemu z was i sobie życzę. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Może niezbyt było to mile słuchać, kiedy napominasz, bo nie lubimy, Panie, napomnień, Ty sam wiesz dobrze. Ale jeżeli Ty napominasz, to przecież wiemy, że dlatego, że Tobie chodzi o nas, że nas kochasz. Że widzisz, kim jesteśmy i tak samo wiesz, kim możemy być. Chcesz, byśmy byli światłością. Panie, abyśmy byli tymi, którzy są widoczni, wskazują kierunek, rozpraszają ciemność. Byśmy byli tymi, którzy ostrzegają. A przede wszystkim, Panie, potrzebujemy tego, abyś Ty w pierwszej kolejności w naszym życiu działał. Potrzebujemy całe nasze życie, każdego dnia oddawać Twoje ręce. Potrzebujemy Twoich przemian. I Panie, dzięki Tobie i w Tobie możemy być wzorcem, autorytetem dla innych. Prosimy, abyś to czynił z każdym z nas. Dziękujemy Ci, że tego słowa możemy się uchwycić, Panie. Dziękujemy, że ono nas może prowadzić, że ono nas zmienia. I daj, abyśmy w oparciu o to słowo mieli moc. I do mówienia, ale też do życia takiego, które będzie zgodne z Twoim słowem. Prosimy, byś nas chronił, błogosławił. Kiedy będziemy wychodzić z kościoła, chcemy Cię prosić, byś błogosławił nasz powrót do domu. Byś błogosławił cały dzisiejszy dzień. Chcemy Cię prosić o nasze domy, nasze rodziny, o wszystkich chorych, tych, którzy są zasmuceni, tych, którzy są może samotni, tych, których tu z różnych względów nie ma pośród nas, którzy już zapomnieli, jak w kościele wygląda. Panie, prosimy, abyś się ich dotykał, byś zachęcał. Chcemy Cię prosić o nasze dzieci, jako rodzice, o mądrość w wychowywaniu, we wskazywaniu właściwych wzorców. I spraw, aby one mogły być takimi wzorcami dla swoich rówieśników. Panie, chcemy Cię też prosić jako zbór o grupę tych pośród nas, którzy mają szczególne zadanie oddziaływania w sferach sportowych. Panie, aby to szkolenie, które przeżywali w tych dniach, mogło zaowocować i taką determinacją, odwagą, a przede wszystkim, Panie, byś przyznawał się do świadectwa każdego z nich. Abyś poprzez tę małą grupę miał niesamowity wpływ w te środowiska, często tak skorumpowane, tak rozpijte. Panie, aby byli takim światłem widocznym, taką solą. I abyś dawał mocy i wiele satysfakcji im z tego, że mają odwagę przyznawać się do Ciebie. Prosimy, byś ich błogosławił, strzegł. Panie, dziękujemy Ci, że wiele rzeczy możemy przynosić przed Twoje oblicze. I że jeszcze tak razem możemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.